İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 3. programındayız. Bu hafta program konumuz Büyükada Rum Yetimhanesi. Biliyorsunuz Büyükada'daki bu tarihi bina son yıllarda yorgun ve harap vaziyetteydi. Geçen haftalarda restorasyonu konusunda yeni gelişmeler oldu. İstanbul Ansiklopedisi'nde biz de o nedenle bu konuyu ele alalım istedik. Konuyla ilgili de gayet konuya hakim bir konuğumuz var. Büyükada Rum Yetimhanesi hakkında en yetkin isimlerden birisi Rum Vakıfları Derneği Başkanı Lucky Vingas bizimle birlikte. Hoş geldiniz Lucky Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Konuyla ilgili bir özet yapmak gerekirse Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olduğu söylenen ve yaklaşık 120 yıllık bir geçmişe sahip olan İstanbul Rum Yetimhanesi'nin, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin İstanbul'un 20. yüzyıla tanıklık eden bir kent mirası olduğunu söyleyerek söze başlamak lazım sanırım. Yapının fotoğraflarını uzaktan da olsa kendisini görenler de zaten şunu fark ediyorlar ki hemen o devasa cüssesiyle, metruk haliyle gerçekten ilham verici, gerçekten geçmişle bugün arasında bir köprü kuran ve gerçekten çok şeye şahit olduğunu hissettiğimiz bir yapı. Ama bu işin tabii romantik kısımları. Bunun ötesinde yapı tekrar hayata kavuşturulamıyor. Neden? İşte birazcık bunlardan bahsetmek gerekiyor belki de. Yaklaşık 2 yıl kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından Avrupa'nın tehlike altındaki 7 kültürel mirası arasında gösterildi Rum Yetimhanesi. Yıllardır çökme tehlikesi altında 5 katlı bir yapı. Uzun zamandır çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için de ziyaretçiye kapalı bu yetimhane ve Fener Rum Patrikhanesi'nin görevlendirdiği bir görevli var içinde. Başka hiç kimsecikler yok. Rum Yetimhanesi binasının enteresan bir geçmişi var. Konuğumuza sorularımızı sormaya başlamadan, sözü Lucky Bey'e vermeden önce Kansu'ya vermek istiyorum sözü ki bize bu tarihi özetleyebilsin diye. Kansu. Evet, elbette. Aslında 1890'lı yılların sonunda dönemin ünlü mimarlarından Alexandre Valori tarafından bir Fransız şirket için lüks bir otel olarak tasarlanmış. O dönem İstanbul'un çok milletli yapısını yansıtan ve kültürel hayatın zenginliğiyle anılan Prens Adaları pek çok etnik kökenden farklı inançlara sahip insanların sayfiye mekanı olarak kullandığı gözde yerler arasında tabii. İsa Tepesi denilen yere inşa edilen Principe Palace Oteli de 206 oda, 3 yemek salonu, tiyatro ve dans salonlarıyla Osmanlı başkenti İstanbul'dan hali vakti yerinde misafirlerini ve yurt dışından gemilerle yahut Orient Express ile gelen turist konuklarını da bekliyormuş. Ancak Osmanlı yönetimi bu yapının otel ve kumarhane olarak kullanılmasına müsaade etmiyor. Bu noktada İstanbul'un en ünlü bankerlerinden Yorgo Zarifi ve eşi Eleni Zarifi binayı satın alarak Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağışlıyor. Sultan II. Abdülhamit de yetimhane olarak hizmet verecek binayı hem devir vergisinden hem de emlak vergilerinden muaf tutmuş. Binanın açılışı 21 Mayıs 1903'te gerçekleştirilmiş. O gün için yetimhane 150 yetim çocuğun kalacağı şekilde faaliyete geçmiş. Şimdi bu kısa tarihçeyi verdikten sonra binanın hikayesiyle ilgili asıl detayları konuğumuz Lucky Vingas'a soralım. Lucky Bey, önce Rum Yetimhanesi binasını fiziki olarak bize bir tarif eder misiniz? Ahşap olarak inşa edildiğini biliyoruz. Kaç katlı, nasıl ısınıyor, idaresi nasıl yapılıyor, idare olarak kime bağlı o zamanlar? Başlangıç aşamasındaki durumu sizden öğrenebilir miyim? Tabii ben teşekkür ederim. Bu üçüncü programınızda bu kadar önemli bir binaya, bu kadar büyük önemli bir kültür mirasına yer verdiğiniz için gerçekten çok önemli. Bu binanın muhtelif önemli tarafları var. Yani hem mimari açıdan hem konumu açısından hem temsil ettiği sosyokültürel yapı açısından önemli bir bina. Aynı zamanda Osmanlı döneminin ahşap mimari mirasının önemli örneklerinden bir tanesi. Bu açıdan da özel bir yeri var bu binanın. Dediğiniz gibi 5 katlı, 206 odalı dev bir bina. Ama aynı zamanda bu kadar yüksek bir binayı ahşap olarak imal eden o dönemin şartlarında gerçekten daha sonra betonarme sistemi uygulandı. Bu sistem özellikle bu tipoloji binalara yer verilmedi İstanbul'da. Ancak önemli bir miras olduğu için, böyle bir mimari bir miras olduğu için çok da günümüze kadar herkesin dikkatini çekiyor. Maalesef bulunduğu konum itibariyle ve şu andaki dediğiniz gibi metruk haliyle insanlara nostaljik bir ilham veriyor. Ama önemli olan bu nostaljiyi, bu romantizmi üretken hale getirip bu binayı gerçekten İstanbullulara katma değerler yaratacak şekilde restore etmek, korumak veya koruyabildiğimiz kadar korumak, realist olmamız gerekiyor. Belki tamamı korunamasa da bir kısmı korunabilecek. Ancak bu binanın yapısal itibariyle mimari özelliklerinden dolayı mutlaka korunabildiği kadar korunması gerektiğine inanıyoruz. Biz tarihçesini siz iyi anlattınız. Özellikle Eleni Zarifi, o zaman Yorgos Zarif vefat etmişti. Bankerin dul eşi alıyor. Önce dediğiniz gibi Orient Express oteli olarak vagonli şirketi burayı çok önemli bir mimar Valori'ye yaptırıyor. Fakat otel olarak kullanılmasına müsaade edilmiyor. Ondan sonraki Birinci Dünya Savaşı, mülteciler, göçmenler vesaire bir sürü yani toplumlar tarafından kullanılıyor. Kureli askeri okulu da bir şekilde oraya konuşlanıyor. Dönemsel olarak hep öyle sıkıntılarla, savaşlarla mücadele etmiş bir bina. Fakat daha sonra tekrar yetimlere iade ediliyor. Oraya gelelim Laki Bey. Birinci Dünya Savaşı'nda anladığım kadarıyla yetimhane görevini kaybetmiş bir şekilde ve Kuleli Askeri Lisesi'nin öğrencileri yerleştirilmiş. Evet, yani ondan evvel de öyle. Yani önce Kuleli Askeri öğrencileri, ondan sonra göçmenler geliyor, Ruslar geliyor. Bir sürü insanlara hizmet veren o bina muhtelif toplumlara da bir şekilde böyle hizmet veriyor. Tekrar yetimler geliyor. Ve peki Cumhuriyet döneminde, ben orayı sormak istiyorum. Cumhuriyet yıllarıyla birlikte... 1964'e kadar yetimhane olarak devam ediyor. 5000'den fazla öğrenciye, genç çocuğa ve o zaman genç kızlarımıza diyelim, yani artık ergen ve ergenlik çağından biraz ileri olan genç kızlarımıza, orası bir yazlık mekanı olarak fonksiyonu veriyorlar. Ve Rum toplumunun imkanlarıyla ve maddi imkanlarıyla orada insanlar, çocuklar, gençler bazen yaz kış, bazen yazın kamplara gitmek suretiyle orayı kullanıyorlar. 1964'ten ama, sonra mı bir tür yaz kampı olarak kullanılıyor? 64'ten sonra, yok 64'ten sonra zaten hiç kullanılmak kapatılıyor. Fonksiyonu engelleniyor. Ondan sonra bazı siyasi problemler gelişiyor ve binanın ahşap olması gündeme geliyor ve gençler için zararlı olabileceği söyleniyor ve oradaki yetimler bir şekilde oradan çıkarılıyor. Peki Laki Bey, pardon, yani biz hani Rum yetimhanesi diyoruz, Osmanlı, Cumhuriyet döneminde de bu işlevi görmüş konuşuyoruz ama mesela orada nasıl bir atmosfer varmış, kaç öğrencisi var, onların mesela hayatı nasıl geçiyor, bir günü nasıl geçiyor, bu konuyla ilgili eminim siz kaynakları okumuşsunuz. Vallahi evet, Türkçe hala yaşayanlar. Evet, hala yaşayanlar var. Hatıratlar vesaireler var bununla ilgili bildiğim. Var çünkü. Var. Evet. Var. Hala yaşayan insanlar var. 80'li yaşlarını şu anda idame eden o yaş grubunda insanlar var. Evet. Aramızdalar. Bazıları yurt dışında, bazıları burada. Sık sık onları belki muhtelif röportajlarda görebilirsiniz. Oranın müdürü hala yaşıyor. Yani o binanın bir ara müdürlüğünü yapmış Baryanis Kalamaris hala yaşıyor. O da Büyükadalı bir beyefendi. Bir eğitmen. O da hala çok canlı bir sürü anlattığı anıları var. Bunlar sosyal medyada bulunabilir. Çok benim yakınım bir hanımefendi var. Kız kardeşiyle birlikte 6 sene orada kalıyorlar. Annesi babası boşanmıyor ama babası bir şekilde bir savaşa giriyor ve dönmüyor. Bir daha da annesi mecburen çalışmak zorunda ve çocuklarını oraya gidiyor, teslim ediyor. Her hafta sonunda çocuklarını görmeye gidiyor. Çünkü o çalışmak zorunda ve maddi imkanlarını sağlamak zorunda olduğu için. Onun anlatımlarına göre ki çok zinde bir hanımefendi, çok iyi hatırlıyor bütün o zamanki anılarını. Çok mutluydular. Yani hem okul faaliyetlerini yani normal bir eğitim alıyorlardı, hem de birlikte yemek yiyorlardı, hem spor etkinliklerini, kültürel etkinliklerini, tiyatrolar, ne bileyim ben, müzik konserler vesaire, sağa sola gidip başka ilçelerdeki kiliselerde koro olarak gidip yılbaşı şarkılarını söyleyen gruplar halinde vesaire bir sürü etkinlikleri varmış. Fakat genel anıları çok pozitif. İyi ki oraya gitmişim. İyi ki o zor ailemin çok zor döneminde annemiz oraya bırakmış ve bizi en azından kucaklayan çok güzel sıcak bir yuva, sıcak bir ortam vardı diye. Bunları çok iyi anlatıyor. Dolayısıyla ben bizzat tanık olmadım. Ancak anlatanlar bunlar. Fakat ondan sonra bina maalesef yine 64'ten sonra sıkıntılı bir döneme geçiyor ve günümüze kadar da hep öyle gündemden düşmüyor. 1964'te bina hangi gerekçeyle kapatılıyor? Onu hatırlatalım Sanıyorum ahşap dinleyicilerimize. olması, tehlikeli olması sebep gösteriliyor. Ama bunun sebeplerinde 64 zor bir yıl Rum toplumu için. Kıbrıs olaylarının tekrar gündeme geldiği, dolayısıyla Kıbrıs olaylarının İstanbul'daki Rum toplumu üzerindeki etkisi ve baskısı herkesçe malum. 64 yılında zaten Türkiye'den alt 40 bin, 50 bine yakın çok kısa sürede gitmek zorunda kalan, hatta Rıdvan Akar'ın söylemiyle son sürgünler diye adlandırdığı bir grup insanlar var. Dolayısıyla 64 çok zor bir yıl. Bu zorluklar içinde buranın da bir şekilde boşaltılması, tahliyesiz söz konusu oluyor. Yıllar sonra bunun farklı bir boyutu gelişiyor. Yani hükmü şahsiyeti, tüzel kişiliği ve oranın mülkiyet aidiyeti sorun olarak önümüze çıkıyor. Ve mahkemeler süreci başlıyor. Bu sefer bu bina Rum Patrikhanesi adına kayıtlı bir tapu. Fakat Rum Patrikhanesi'nin tüzel kişiliği olmadığı savıyla tekrar bir mahkeme süreci başlıyor. Ve bu uzuyor. 2010'a kadar devam ediyor. 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla Türkiye'nin daha sonra da bu kararı uygulayarak tekrar tapusunu İstanbul Rum Patrikhanesi'ne iade ederek bu uzun ve meşakkatli dönem sonuçlanıyor. Ancak tabii ki binada harabe haline Anne geliyor. geliyor. Evet, onu soracağım yani netleştirmek için. 1964'ten 2010 yılına kadar Patrikhanede, yani Rum cemaatinde olmadığı vakıflara ya da Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklarına intikal ettiği dönemde bina hiçbir şekilde kullanılmıyor, değil mi? Bomboş Aslında duruyor. mülkiyeti hiçbir zaman Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne veya başka bir kuruma veya bir bakanlığa Geçmedi. geçmedi. Hep öyle muğlak Muğlak kaldı. kaldı. Ve bu nedenle de hiçbir zaman kimse de sahip çıkmadı. Hiçbir şekilde işlevlendirilemedi. Tabii, sahipsiz kaldı. Patrikhane'nin de veya Rum toplumunda zaten zor yıllarıydı. Maddi imkansızlıklar, toplumun çok ani bir şekilde azalması, öğrencilerin azalması, nüfusunun, demografisinin bozulduğu yıllardı. Böyle bir ve tabii ki çok dev bir organogram var karşınızda. Bir sürü kurum, o bina, okul, kilise vesaire. Bütün bunları ayakta tutmak, bütün bunlara maddi imkan sağlamak, bunları korumak gibi çok zor bir realiteyle karşı karşıyaydı. Doğal olarak o Yaki Bey, burada bir müzakereleri soru sorabilir miyim? tabii ki. Burada bir soru sormak istiyorum. Şimdi aslında öncelikle Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'den sonra bir mübadele dönemi var. Sonrasında 1950'lerde 6-7 Eylül olaylarının etkisiyle İstanbul'daki Rum nüfusun azaldığını biliyoruz. Keza biraz önce bahsettiğiniz gibi 1964 yılında Yunan pasaportluların ülkeden çıkarılmasıyla birlikte onlarla beraber, onlarla evli olan, onların ailelerinin de gitmesiyle sizin söylediğiniz rakamlarda bir nüfus azalması oluyor. Yetimhane bu birbirinden farklı yıllarda mübadeleden 6-7 Eylül olaylarından falan nasıl etkileniyor? Bu konuda bilgimiz var mı? En azından buraya 64'e kadar olan dönemde bu nüfus azalmalarından etkileniyor mu? Öğrenci sayısı azalıyor mu örneğin? O konuda çok kesin bilgiler veremeyeceğim. Ancak benim genel olarak bildiğim kadarıyla 55 olaylarından sonra Türkiye'den ayrılan nüfus çok az, fazla değil. Nasıl oluyor? Evet. Mesela 55 olaylarından çok etkilenen semtler var. Samatya, Balat, Fener vesaire. Tabii ki Beyoğlu ama bir sürü insan oralardan İstanbul'un başka semtlerine taşınıyor. Kendilerini evet. Daha güvenlikte hissedecekleri semtlere taşınıyorlar ailece. Dolayısıyla Fener, Balat bölgeleri, Edirne Kapı, Topkapı bölgeleri tamamıyla boşalıyor. Samatya, Kumkapı vesaire azalıyor. Daha çok Boğaz'a veya Beyoğlu çevresine taşınıyor insanlar. Kurtuluş çevresine taşınıyor. 64 olayları ise çok farklı. 64 olaylarında bir zorla göçe zorlama söz konusu oluyor. Dolayısıyla benim bildiğim kadarıyla mesela şahit olduğum bir aile daha sonra tanıdım. 10 yıl önce tanımıştım. Balat'tan Yeniköy'e taşınıyorlar. Çünkü yazlıklarını Yeniköy'de geçiriyorlar ve Yeniköy'de kendilerini daha güvenlikli hissediyorlar. Aile 55 yıllarında. 64 yılında da buradan da pasaportları, aileden birisinin Yunan pasaportlu olduğu için kovuluyor ve çıkarılıyor. Bu sefer de 64'ten de Türkiye'den çıkıyor. Yani 55'te Balat'tan Yeniköy'e, 64'te de İstanbul'dan Atina'ya. Fakat 2010 evet. yılında da ailenin öğrenlerini, cenazelerini buraya taşıyorlar. Çok ilginç bir şekilde. Enteresan. Evet, enteresan çok ilginç bir şekilde. Evet, evet. Yani çok enteresan bir şekilde ben de şaşırdım. Ben öyle bir tanımıştım aileyi. Ailenin, orada ölenlerinin kemiklerini buraya tekrar geri getiriyorlar. Bütün bu badirelere rağmen. Şimdi 64 yılında bütün okullarımızdaki yapı çöküyor sayısal olarak. 55'te o kadar fark etmiyor. 55'te hala insanlar direniyor. İşte bir kere gelmiş geçmiş gibi hissediliyor. Bir daha olmaz diye düşünülüyor. Böyle bir sıkıntı. Dolayısıyla 55'te çok büyük bir yani ciddi bir göç yaşanmıyor. Oluyor ama yani bütün nüfus yapısını bozacak kadar değil. Direniyor toplum. Hatta Zorafyon Lisemizde o zamanki müdürümüz birdenbire bütün gençler Beyoğlu'na yoğunlaşınca Fener'deki lise azalıyor vesaire başka yerlerden iki kat da ekliyorlar okula 61 yıllarında 61-62 yılında sığmıyorlar o 3 katlı 4 katlı bina iki kat daha ekleniyor. Fakat 64'te birdenbire ondan sonra tekrar bir çöküş başlıyor ve bir daha da düzelmeyecek yönde bir azalma söz konusu oldu. Dolayısıyla büyük her ne kadar 55 olayları çok önemliyse de ve herkes tarafından biliniyorsa da aslında toplumun en büyük yarası demografik açıdan ve yapısal açıdan 1964'te oluyor. Çünkü üst üste oluyor. Yani 9 yılda bu ikinci darbe olunca insanlar artık buna dayanamıyor. 64 olayları işte dediğim gibi bu binayı da etkiliyor. Daha sonra şimdi de günümüze kadar geldi. 2010'da tapusu iade ediliyor. Mahkeme süreçleri bitiyor. Ondan sonra da tabii maddi sıkıntılar vesaire bunu karşılayacak yatırımcı olmaması biraz da daha belki bir röportajda söylediğim gibi her tarafın, her kesimin burada bir sorumluluğu var. Evet. Daha hızlı davranılabilirdi. Daha fazla, daha ileri gidilebilirdi. Burada ülke sahibi olanın da kamu kuruluşlarının da belki devletin de herkesin ortak bir sorumluluğu var bu binanın var yani. Günümüze tabii ortak bir sorumluluk tek taraflı değil. Bugün tekrar bir atak yapmış vaziyetteyiz 2 yıldan beri. Evet. Europa Nostra'dan dolayı Europa Nostra Türkiye'nin inisiyatifiyle bu tekrar gündeme geliyor. Onlar olayı taşıyor ve Europa Nostra Uluslararası Europa Nostra bu binayı da korunması gereken binalar arasında kategorize ediyor. Peki. O günden sonra bir ivme kazandık ve bir çalışmalar yapıyoruz. Hedefiniz ne Levent Bey? Bu hani sefer... Sohbetin sonlarına doğru sorma dedemeyeceğim. Yani nasıl kullanılabilir bu bina? Siz nasıl bir projeksiyon? Valla ben çok kısa bu konuda tek başıma 2012-13 yıllarında çevre enstitüsü olarak kullanılması düşünülmüştü. Evet. Hem dinler arası diyalog hem de bir çevre enstitüsü olarak kullanılması düşünülmüştü. Çünkü bulunduğu mekan itibariyle çok ilginç bir mekan, da her tarafı doğa harikası, hı hı, bir yer. Evet, çok güzel bir yer. Ve kurulması gereken bir yer. Hem manzarası, hem etrafındaki yeşillik, hem izole bir bina. Aynı zamanda bir şey olması lazım, bu binanın restorasyonunda friendly olması lazım. Yani çok doğa dostu bir bina olması lazım. Yapılacak olan restorasyonda. Tabii ki burada muhtelif görüşler var. Tabii kullanımı açısından patrikhanenin yani ortak paydaşların birlikte vereceği bir karar olacak kullanımı açısından. Çünkü bu binanın tasarrufu ve ondan sonraki bakımı da son derece pahalı bir bina. Evet. Yalnız restore etmek değil, orayı sürdürebilir bir şekilde o binayı korumak, o binanın ihtiyaçlarını gidermek de çok pahalı olacak. Dolayısıyla böyle bir model, yönetişim modeli için çalışıyoruz. Daha evvel yaptığımız uzmanlarla, özellikle McKinsey şirketiyle yaptığımız bir çalışmada 7-8 yıl önce, acaba bu çevremizde, coğrafyamızda böyle bir ihtiyaç var mıdır? Yani bir çevre enstitüsüne, özellikle uluslararası bir çevre enstitüsüne ihtiyaç var mıdır diye bir düşünceyi, evet, araştırdığımızda çok müspet bir rapor verdiler. Ve böylece bir ihtiyacın ilgi göreceğini, destek bulacağını söylemişlerdi. Sanıyorum bu konuda tekrar bir düşünce var ama ben şu anda bununla ilgili bir angajmana girmeyeyim. Fakat 206 odalı bir bina ve çok büyük bir bina. Evet. Mutlaka restorasyon aşamasında bu çözülmüş olacak. Bizim, peki, benim hedeflerim, şahsen yönetmeye çalıştığım bu süreç, genelde daha kısa süreli süreçlerle yönetmeye çalışıyorum. Yani daha mikro düzeyde. Önümüzdeki yıl sonuna kadar bir projeksiyonumuz var. Bu sene işte web sitesini bitirmek durumundayız. Şu anda herkesin 3 Nisan'da olabilecek bir web sitesi geliyor. Herkesin ulaşabilecek muhtemelen, evet, gelişmeler. Büyükşehir, evet, Belediyesi'nin katkısı nedir bu aşamada? Büyükşehir Belediyesi özellikle dijital belgeleme konusunu bize ücretsiz teklif etti ve yaptı. Önemliydi. Çünkü binanın en son yapıldığı 1982'de en son yapılan röleve çalışmaları vardı. Mimar Mehmet Alper Bey'in ofisinden 1982 mi 92 mi? Şimdi de sanıyorum 82. Şimdi de tekrar, dolayısıyla o belgeler çok eski kaldı. Bir daha baştan yapılması gerekiyor. Pardon, 1991-92'de oldu, ben düzeltiyorum, 82. Ne? Şimdi Anıtlar Kurulu tabii ki o eski belgeleri geçerli görmüyor haklı olarak. Tekrar rölevesi yapılması gerekiyordu. O açıdan dijital belgeleme çok önemliydi. Bunu da İBB yaptı. Biz de yine BİMTAŞ, İBB'nin bir şirketi. Röleve çalışmalarını da onlara verdik. Çünkü bütün dijital çalışmaları onlarda olduğu için daha verimli olacağını düşündük. Orada bir sürü yapılan çalışmalar var, binlerce fotoğraflar var, scanler var, bir sürü drone çalışmaları var vesaire, nokta bulut çalışmaları var. Şimdi bu aşamadayız. Dolayısıyla önümüzdeki 1-2 ayda röleve çalışmaları da tamamlanmış olacak. Sanıyorum ki Ocak sonuna kadar bu biterse, ondan sonra restitüsyon ve restorasyon sürecine girmiş olacağız ki o zaman zaten yönetişim modeli ve nasıl kullanılacağına dair yöntemlerde belirlenmiş olacak. Evet. Şimdi unutmadan 2018 yılında Hera Büyüktaşçıyan küratörlüğünde Büyükada Rum Yetimhanesi hakkında kapsamlı bir sergi gerçekleştirildiğini de dinleyicilerimize hatırlatalım. Çünkü bu binanın kent hafızasında tutulması için önemli bir adım olmuştu bu sergi. Galata Rum Okulu'nda 9 Ekim-10 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 206 odalı sessizlik Büyükada Rum Yetimhanesi üzerine etütler adlı mekanın 20. yüzyılın siyasi ve toplumsal tarihi içinde bugünkü hayalet yapıya dönüşmesi anlatılmıştı. Umuyoruz İstanbul tarihi ve kültürü için çok önemli olan bu kent mirası restorasyonunu da başarıyla tamamlayarak yeniden şehir hayatına katılır. Çok teşekkür ediyoruz Akif İngaz size. Rica ederim. Ben Bize teşekkür çok ederim. yeni Çünkü gelişmelerle ilgili de bilgi verdiniz. benim şu anda size söylemek istediğim bir konu daha var. Özellikle bu bina İstanbul'a ait bir bina. Bütün İstanbulluların da çok ilgi duyduğu ve biz de öyle yönetirken ve bu süreci yönetmeye çalışırken bütün İstanbulluları paydaş olarak gördüğümüz bir bina. O açıdan Kültür Bakanlığı'nın da şu anda desteğini rica ettik. Çünkü Kültür Bakanlığı da başından beri onlar da ilgi gösteriyor zaten. Anıtlar Kurulu, mensupları vesaire. Hem Kültür Bakanı zaten daha evvel de 2010 yılında sanıyorum 2010 olacak veya 9-10 yıllarında çünkü o zamanki Başbakan Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Bey'i de ziyaret etmişti. O açıdan bu ortak bir değer ve bunu koruyabilirsek İstanbul için büyük bir başarı olmuş olur. Ümit ediyorum ki bu sessiz bina canlı, üretken, katma değerler yaratan bir bina şekline dönüşür. Evet, çok teşekkür ediyoruz size. Sevgili dinleyiciler, programın bu ben de bölümünde teşekkür ederim. Alfabetik olarak gideceğimiz İstanbul Ansiklopedisi maddemiz var. C harfinden devam ediyoruz. C harfinden maddemiz cellat mezatı. Ne yazmış Reşat Ekrem Koçu hocamız bu madde için? Ansiklopediden okuyalım. Şöyle, bir mahkum cellata verildi mi, esvabıyla beraber üzerinden çıkan her şey cellatların olurdu. Bu eşyalar toplanır ve senede bir veya iki defa büyük bir mezatla satılır, tutar bedelleri cellatlar arasında taksim edilirdi. Buna cellat mezatı denilirdi. Cellat mezatlarında ekseriya çok kıymetli eşya bulunurdu ve sahipleri cellat elinde can verdiklerinden bir uğursuzluk olarak yorularak hakiki değerlerinden çok ucuza satılırdı. Fakat cellat mezatından bir şey satın almak da her kişinin yapabileceği bir şey değildi. Bazı devlet adamları, zenginler, cellatın pençesi altında yakalarına yapışmadan üzerlerinde bulunan kıymetli kürkleri, yüzükleri, saatleri, keselerini çıkarırlar. Orada bulunanlara beni anar bir Fatiha okursunuz diye hediye ederlerdi. Evet, programımız burada sona eriyor. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopediden yeni bir madde ile devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.